دی دا ندا دوی میته شروع شو دا دوی میته چه دکنا دی کی بیا دری بابو نبی دا تر اخیره پوره دا دی کی دری بابو نبی اولنه باب تر یو سل او دویم آیات پوره دی 102 نمبر آیات پوره دی لری لاندا خلاصه دا اگر چه باب دی روگر دی خو خلاصه لاندا دا چه خلاصه دا چه پا اول دا دی باب کی سچر تفصیل دا صفات دا اللہ تعالی بیانی دا پارا دا اس بار دا دعوی دا توحید چکل آغا بیان کی سلور پنزوستم کی نو پا پینز پنزوستم کی رد کئی پا شرک فی دعا باندی دا اللہ نا غیر دا بلچانا مددون مغواری ما فوق الاسباب رازی دا اللہ نا غواری دا آغین پس بیاس کئی بیا پا غیبان دلیل عقلی پیش کئی پا شو پنزوستا ورطا پنزوستا یاد کی او آغا بطوری مثال دی چه دا کلوشی کنه دا غینا پس دا انبیاء علیه السلام او دلیل نقلی شروع که دا انبیاء علیه السلام واقعات به شروع شی نو دا نوح علیه السلام نه بیا دا هود علیه السلام نه بیا دا صالح علیه السلام نه بیا دا شعیب لوط علیه السلام نه بیا دا شعیب علیه السلام نه دا برته بیانای تر آغا دو نوی نمبر دری نوی نمبر آیات پوری دا دری نوی نمبر آیات پوری چه دا واقعات ذکر کی بطور دا دلیل نقلی نو دا غینا پس بسی بیا پتی کم دینو پا آیاتونو کی نهو آیاتونو کی بیا تا تا سخی دیتا وی تذکیر بن نعم و نقم نعمتونو با ذکر کئی پا خلکو می نعمتونو کڑی داغینا دی برتوالی نیکوال نو بیا عذابون را ولم بیا پاغی بانی اوڑا شد صحیفا بس دکی خلاصه من دادغلی داردی صورت دی بارسلا خلاصه دا البته دا انبیاء علیه مسلم پا واقعاتو که بیا خپل خپل دای که خبر کهو خب دی مجموعی واقعاتو که دری خبری مقصود دی یو داره چه توحید طرف تا انبیاء علیه مسلم دعوت رسوله دی دویم نمبر داره چه دا اگر دوی اول دعوت یا داره دی صورت سه دعوت سورة أولى دعوته رسوها فلا يكن في صدرك حرج صحيح شو فلا يكن في صدرك حرج شجاعت تداك بهادر تدعوت تأوغور نوح عليه السلام سنگ بهادرو هود عليه السلام سنگ بهادرو صالح عليه السلام سنگ بهادرو دا پاکی دیم دیم جانب بپدی داوی دیم جانب بپدی که داوی چه اغسطول دعوت ورکلو چه اتبعو ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعو من دونه أولياء دری وانا دعوی پاکی راشد دریم دعوه قوس را روانه ده کنه نو دریم دعوه په سره اومي چې ګوره د توحید دعوت نوح علی السلام دی پیغمبرانو چلول دي اوله دعوه شجاعت بهادری او پکی دویمه دعوه چې هغه د الله د قانون تابعداري ته خلق را بلل او د غیر الله د قانون د تابعداري نه خلق څه کول منی کول دک دي خوته ګوري ان ربکم الله دا اول څه کوي اول ما تاسو ته وی صفات د الله بیانې او په دې کې رد دې په سلو کټ مشرکونو باندې ها شرک في العبادات شرك في التصرف شرك في التحليل والتحريم شرك في الخلق والأمر وشرك في البركات دا طول دا رسكي خا فوش راضي دا صرف دا اللا نغواري دا توي إن ربكم الله يقين أن ربسات الله تعالى دي الذي غذابت خلق السماوات في ذا كرد يسبعون والأرض وزمكا في ستة أيام فشبا قردك دا زمكا واسمانون في ذا كرد دا بسورة حاميم سجدك راشد خلق الارض في يومين ورز مكه فدور ذك پیدا کرا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها دا سلور رضی که بیا اسمانونه و داغی امر جاری کول نو دو رضی داست بیش سلور آقا شنه سو رضی شو شپگ رضی شنه خدا شپگ کمی رضی دی دنیا والا رضی که دا خیرت والا رضی دی نو بعد وی ابن عباس نا نقل دی رضی اللہ تعالی نو وی دا دنیا رضی دی خو دنیا خو نوان رضی چرتا وی پا مقدار دا دیش پگ رضی که دا شوی دی دا کار د اتوار د ورځې نه دغه تاسو ته سوي خدای خبر اتوار وینتا ها د هغه ورځې نه شروع شوی و د جمعې په ورځ باندې ختم شوی دی د هفته ورځې شو د خالی و په چا کنه په دې کې څه نه و صحیح شو د سبت ځکه و چې د خالی ده امو وتفقتو کوم خالی و یوه باندې راغو ته تاسو نو مخری مو ته خالی و او دغه چې کوم دی نو دا شپه ورځې دی او بعد وای نه دا د قیامت ورځې مراد دی نو قیامت ورځې بیا څه دی یو ورځ زر ورځې ده نو بیا شپه زر کاله کې بیا یو ورځ شپک زر کالا دا نو بیا شپک زر کالا مراد دی شپک زر کالا کی جوش دی خدا روایت دور صحیح نہ دے صحیح شو بعد بیا دین شپک ارادی اخلی خواات قبل دی فی ستت ایام پشپک راز کی ثم استوى علی العرش بیا برابر تو اللہ تعالی پر عرش باندھی کما یہ کو نشان بس مخکم نزو کنا یار مخک تش تقسیم کی پدی کی ذکر اصول متشابہات کی ثم ام مشابہ متشابہات نہ دے ذکر ثم معنی ہے کہ بیا دین ورستو نہ دین مخک چرتا منتظر پس علیکم پوش بھی استوا استوام صدا استوا چا اللہ تعالیٰ پا عرش بان استوا کرے سنگا دا امام مالک لسارے را گئے ورطوی زمونگا رب پا عرش بان سنگا استوا کرے دا اگو ورطوی اگو غلی شو اول خو پا اگو خوالی را لی دا اللہ نمی واری دو دیر سا خود آرکو دا اگی نپس خوالی لرک ربیا ہوئی ال استوا معلوم استوا معلوم دا قرآن کرا غلی دا والکیف مجهول کیفیت مجهول لمن تنر معلوم سنگا دا والایمان به واجبون ایمان راولت واجب دی و سوال عنه بدعت او فختن کول د دې په اړه کې بدعت ته فاخرجوا هذا المبتدع من مسجدنا ودا دې د دې جمعات نو بس خوش وي نو دا سری دا کې باندې اور خبرې نه کې ثم استوى على العرش دا رنګ عرش څنګه دی مونږ څه پته څنګه دا متشابهات نه یو غش الليل النهار پټي الله تعالی شپې لره په ورځ باندې یذلبه دا ورځ بیا دا ورځ تلقی دا شپه تلقی دې ورځ را حسیسن پتلواری زر زر زر زر مطلب داره دا ورځ او شپې ترمن د بل څه نشته دي ته وایې دا اوس نو ورځ دا نه شپه ده ته وخت پکې نشته دي نه دا زر زر یو بل پس راځي و الشمس والقمر او تابع کړی دی الله تعالی شمس او قمر و النجوم او ستوري مسخرات تابع دي به امره دا امر دا الله تعالی دا الله دا امر تابع دي الا خبر کوي له الخلق دا غي الله په اختیار کې دی پیدا کول والامر دا په اختیار کې دی امر امر نه مراد څه دي امر تکوینی او امر تشریعی امر تکوینی دا نظام چلی گی کرن دا از مکہ آسمان دا طول دا اللہ پا امر چلی گی نو دا امر دا اللہ پا اختیار کرده او امر تشریعی دا دے چه دا کم قانون دے کن اللہ تعالی مونگا اتاس طرح دے گلے دا امر تشریعی دے نپا دے که وصر دا چا اختیار شتا نپا اغی که وصر دا چا اختیار شتا متصرف یو اللہ تعالی دے عبدالعزیز شامینا ابن جریر و ابن کثیر دوارو روایت را نقل کرده من زعما ان اللہ تعالی على لعباده شيئا من الامر فقد كفر على ما انزل على رسل على انبيائه ويتات دا عقيده ولرلا جل تعالى په نظام تکويني کې یا په نظام تشريعي کې په خپل امر کې بندګانو تم تشه ور کړی دي نو یقینا دې کافر شو په هغه کتابونو باندې چې الله په خپل نبيانو نازل کړی ها دا ډیره خطرناک خبره ده نو دا على له الخلق والامر تبارك الله برکت ورکون کې الله تعالی دې برکت علانے برکت ورکون کے دے رب العالمین رب د مخلوق دے تے رد صرف تل برکات او کو کہ برکت یو اللہ ورکی خا قراب اش دی بنو تفصیل کو کہ خیری سورۃ فرقان پاول کے خان اقبال ترازی عرض ہے کہ بخفر خپل تفصیلی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا مدد غواړی ربکم در خپل نا تضرعا تعجزی سرا وخفیا او پپٹا باندی چغه مو حالک چی اسمان او مکل په مخرا غستی دی او الله تعالی پټ پټ دعا کا وکنا بس پټ دعا کا دا آداب دعا را ذکر کئ یو درب نہ دعا کا وا بل تضرع عاجزی سره کا وا عاجزی نہ دان دی لاس نہ پټو چت کی پوش کنا اللہ تا وخفیتن او پټ کا وا انه لا يحب المعتدين یقینا ما اللہ تعالی نہ کوئی تجاوز کو ان کے پر دعا کی پر دعا کی تجاوز تے وہ جے تو مطلب دارے کہ پتی زکیر شور در غلط خلق دان نہ تنگ کر یو یا تجاوز دعا کے دارے چہ غیر اللہ نہ مدد غواڑے غیر اللہ نہ آگانے کی یا تجاوز پا دعا کے دام دے کہ کم منقول دا نبی علیہ السلام نا دعا گانی دی اتا تاغی کی دان نشپیش ور جاتے خوشو کنا باز سرل کنا پا کہ دان نشی ور جاتی مزیع توا دا نبی علیہ السلام نا تسنگا نقل دیا غشان تے ذکر کوا یا پا دعا کے دان نا دمی نیو تکی ور داخلے یا صحابیو زوی دعا کو لوی اللہم انی اسعلکا قصرن ابیضا فی یمین الجنتی پوش یا اللہ دستان اسپینا مانای وارن دا جنت تخی طرف کی اگو تایی بچه تا اعتدا فی الدعا اکرا پا تجاوز دیو کرو اللہ نا جنت واردان نجد قصر کار کا تلید دا تپکی سقی سیکی دا پکی مکو ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحیا بل ادب اگورا فساد مکوی فی الارض فساد دا مراد ما تاستیو پر دیده که شرک سخا شرک شرک مکوی پا دعا کی فی الارض پس ماکی بعد اصلاحیا پس دا اس جوڑی دو دا دیز مکنا اللہ دا از مکا پا توحید برابر کرده دا تا تپکی شرک مکوی ودعوهو او مدد غواړی د الله نه خوفن پیر سرا چې دا چې نه چې سوال لا رد نه کی چې نه قبلم ځه وتما عن او پتامي سره چې قبول به کی دا دوه خبرې وکي ان رحمت الله یقینا رحمت د الله تعالی ثواب د الله یا قبل دل رحمت نو مراد قبل دل د دعا دی قبولیت د دعا د الله تعالی قریب النزيد من المحسنين للمحسنين سرا د احسان کوونکو د اخلاص کوونکو خلقو سره د الله تعالی سره دا ثواب دی او د الله تعالی دا غي دعا قبل کای تنزيلا وهو الذي خاص الله ذات يرسل الرياح اوس په دې داوا باندې دلی پیش کړي چې ولي یو د الله نه غوار د بل چانه نه غوار وای زکا وهو الذي خاص الله ذات يرسل الرياح حرالي کی باجنا بشرن زیر ور کوونکې بینه د رحمته مخک د رحمت د الله نه دا دلیلوم دی او دا مثالوم دی د رحمت د الله باران دی د باران نمک کې هواګان راشي مختلف قسم هواګان ګوري کله قران ریح مفرد ذکر کړي هغه د عذاب په ځای کې وي ریح چې قران جمع ذکر کړي نو دا همیشه د خیر او د رحمت په وخت کې وي ښه او بیا هواګان غني دي یو ریح او سبا دی د مشرق د طرف نه کومه هوا راځي ریح او سبا ورته وي هغه وریه درا ویلي یو ریح او شمال دی هغه ریح او شمال یو ځای کوي یو ریح او جنوب دی هغه جدا جدا کوي یو ریح او دغه دی ښه هغه ته ریح د مغرب ریح او دبور ورته وي پوښتې هغه د عذاب والا دغه دی ښه هغه د عذاب هوا ده خدي يرسل الرياح بمسرم بين يدي رحمته حتى تردي پور اذا اقلت كلت دا هواگان پور تکي اقلت ترفعت پور تکي صحابا وريد ثقالا درنا درني وريد پور تکي د اوبونا سخنا هون مونګه شرو دا وريد لبلدن اغا اغا خارتا ميتن چا وچته اغي بان باران نه شوي نغي تي بوجو فانزلنا مونګه را ورو به په دغه وريد سره الماء اوبو فاخرجنا مونګه وباتو به په دې اوبو سره من كل ثمرات هر قسم غلي مارتوینو میوی مان باندې کې میوه پاکه ها ورته وای ثمرات مان غلدا کذالک نخرج الموتى دارنګ بمونګه راو با سمړی لعلکم تذکرون دې لپاره تاسو نصیحت واخلی اوس دا دلیل عقلی مو او دا مثال مو دلیل عقلی په دې خبره باندې چې الله تعالی نه زکه غواړي چې دا ټول باران اسباب او مسببات ټول الله پیدا کړي باران مغرا وری او بیا فصلنم پاغیرا درغونی دا ټول کار دا په لاس کې زکه دا غنه غواړي نو دبل چانه مغواړي دویمه خبره دا ده چې دا مثال هم دی مثال څنګه دی مثال په دې شکل باندې دی چې ګوره الله تعالی به مړی په قیامت کې دغه څنګه راځوندې کې کذالک نخرج الموتى لکه څنګه چې باران وری او فصل تر او باسي داسې به تر راځوندې کې بل مثال دا څه دی چې انبیال مسالم چې الله تعالی را لېږلي دي خصوصا نبی صلی الله علیه وسلم دا غینه مکه هواګان راتلي هواګان صحیح په تورات انجیل کې دا به تذکره وا نو چې هغه علی دا غینه پس د الله رحمت نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی را لېږو پاغي نبی صلی الله علیه وسلم سره الله تعالی علوم خوار کړل قسمه قسم میوی را پیدا کړل قسمه قسم علما الله تعالی قطو کول دا الله تعالی دا غینه جوړ کړ ها والبلد الطيب او اغاكله ها اغاكله سرسبز اغا خار خوب طيب پاک پاک معنی نه دلته کې دلته کې د طيب معنی مارته طيب او حدیث دې معنی کړی وي نو د طيب معنی دلته کې څه دی اغاكله الطيب اباد خوب سرسبز ته ورته وای چې هغه مکه کې خیرات از مکه لري کنه اغا خار خیرازا یخرج نباته راوزی بوټی داغه به اذن ربه په حکم در رب داغه والذي او اغز مکه خبوسات خورنا کدا خبوسه معنا قدس از مکه دا خورنا کوم وته وای هغه سپین سپین داغه تکړه خورا اکا څه دې نه شلنگ ها لا یخرج نراوزی نراوزی الا نکدا مگر اگر مر کندی الک اگر ازغیدار بوټه سره تاسو پیدان کنا اگر درې قسمه ازغې پک یو طرف ته بل طرف ته یغی ته نکد وای تای شو اگر بد فصل نرا پیدا کی کذالک نصرف الایات دارنګ مونږه بار بار اړو الایات دلائل توحید د الله تعالی لقوم د پاره دا قوم یشکرون چا وی شکر ادا کای ولقد لقد ارسلنا نوحا اوس دلائل نقلی شروع چکا دا قصد نوح علیہ الصلات والسلام اول لک شروع کړه پدې کې درې دغه دی خفای دی دی یو دا چې ګور نوح علیہ السلام څنګه شجاع او په دعوت کې نو تاسو دا ته بہادری اختیار کړئ فلا یکن فی صدرک حرج نوح علیہ السلام دعوت چلاوی او تاسو دا الله قانون ته تاسو چلاوی نوح علیہ السلام دعوت توحید ته چلاوی ادعوا ربکم تضرعا و خفیا درې ور دعوه سره میرا دی ښا اوس دا ګوري لقد ارسلنا الله و یقینا او دې مکه سره مثال داته چې څنګه الله تعالی بارانونه رالیگ از مکه تراجمندی کی نو دغه رنگ پیغمبران رالیگ او پاغی ترا روحونه دخل کو راجمندی کی یقینا مونږ را لګل نوح علی السلام نوح سوکو نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن ادریس ابن یردو ابن محلابین ابن انوش ابن شیس ابن آدم علیه السلام د آدم علی السلام نا زر کاله پس نوح علی السلام راغله دی پدی میانس کی شرک او کفر نو اول د کفر په مقابله کې پیغمبر راغله دی هغه نوح علی السلام دی دا غینا مکه آدم علی السلام پیغمبرو خود شرک مقابله کې نو الی قومه قوم خپلتا دی خپل قوم تراغه فقال نو وی یا قومی ای قوم ادم اعبد الله بندگی خاص کی الله لرا مالکم نشتر تاسو لرا من الہ سوک معبود غیره غیر د الله تعالی نا دا نوح علی السلام دعوتو یو دعوت د توحید دین دعوت د عذاب نه یری انی خاف علیکم وی یقینا زیریگم پتا سو باندې عذاب یوم العظیم د عذاب د غورز لوینا ورز لوی وی قیامت ته ابا دی وینا د هر کی د هر عذاب ورز لوی دن هغه غټه دفتر ورز دا قال الملأ اوس انکار فدی هر واقع کی بتا دعوت نبی انکار د قوم طریقه به انکار او عذاب دا برته ذکر کای نو اوس د قوم انکار دی قال الملأ وی سردارانو من قوم غټانو دلته د ملک نه مراد څوک دی دوی د قوم مشران دی غټان ورته ولي وای ملک ورته ولي وای ځکه په دوی باندې مجالس ډکو یاداو چې دوی د هر قسمه نعمتونو نه ډکو من قومه د قوم د نوح علی السلام نه وی ان لنراکا یقینا مونږ وینو تا ای نوح فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کی نوح علی السلام ته وی تخکارا گمراهی تمون ته دا خبره کی چې یو الله و منی دا دومره کارونه یو خدای چلول شي قال نوح علی السلام ورته وی یا قوم ای قوم زما لیس بی ضلالتن نشته دې په ما باندې سو گمراهی هیڅ قسم ضلالتن نکره راوړو هیڅ قسم گمراهی را باندې نشته ولیکن نی رسولن لیکن ذ قران علی گرشه من رب العالمین طرف از رب العالمین نا ډیوټی دی موالی پیغمبر دادا او بلغکم رسون تاسو رسالات ربی پیغامونه در رب زما و انصح لكم او خیر لكم تاسو د پاره و اعلم ذ پویګم من الله د الله تعالی نا ما باغ سبحان الله تعالی مون چې تاسو پنه پویګی پیغمبر په خپل امت کې رټور نغت عالم و اعلم من الله ما لا تعلمون دا په دلیل او عجبتم من جاءکم اوس دی انکار وکړو د انکار د پاره وجو ویلا اگر سورت المؤمنون فلی رشتم آیات تلکم اسی پارہ کے برازی دوی سوئے وی ما هذا الا بشر مثلکم وی ند دا مگر ستا سوند انسان دے یرید ان یتفضل علیکم پوش وی وی دے والد تا سبان ازان غرکی سڑے او وی انسان لا پیغمبری وی دا خبر اکرا نوح علیہ السلام مرتا وی او عجبتم اتن کرونا تاسو انکار کوی و عجبتم او تاسو ناشنا گنی دا خبر انجاکم چراغ تاستا ذکر من ربکم وحید طرف درفتاسنا علا رجلن پیو سلیبانی من کم چستاسو در جنس نده لیون زرکم در پارچ تاسو اوی رید عذاب در اللانا ولی تتقو در پارچ تاسو تقواو که در شرکنا ولعلکم ترحمون در پارچ تاسو بانی رحمت و خلیچ در اللہ در طرفنا دیبانی تاسو ناشنائی تاسو جدا جیب خبر اردامون نمنو فکذبوهون دروغ جنو گرن دی قوم دنو حلی سلام هو دنو حلی سلام فانجیناهونو بچ کمون دنو حلی سلام والذین واکسان معهو چی دیم نوح علی سلام فملگر کیا کیو فل پل کی پبیڑائی کی طبیعی کی سوک دنو علیہ السلام سرا نو دیکھ مختلف اقوال بعض وہی دعوات یا کسان نہ نیم سا وکال دعوت چلو لے دعوات یا کسان بعض وہی دعوات کی ہم نو شپس کسانو دری دخل بچیو یو بین کافر او دری چ کم دن اگے گین دی وی دری دری او دامن اخ دی وی بس داش پک کسان نو سرا خدی صرف ایمان نہ اور نو چانا اور اورے خدن کافر وا فکذبوه دروغ جن او گن دوی دانو علیہ السلام دے تے دروغ وای فان جیناون بچ کدا نوح علیہ السلام ولذنا کسان ما او چر دسرو فی الفل کی پبیڑای کی تو جنوبی عراق کدا واقع شی وقا او بعد وی دا نوح علیہ السلام طول امت تراغله خدا وقت دنیا کی دغه دا کی خالق بس نور علاقو کی نو بعد شی ودا ها بدغه علاقہ باندې و اغرقنا الذين كذبوا او غرق المنغا کسان چ دروغ جنې ګړنی او بیااتنا آیاتنا زمونغا انهم یقینا دا قوم د نوح علیہ السلام کی او کان ودی قوم عمین دا یو قوم لوند د حقنا دا قوم د حق نراندو دا ظالمان دی حق نه منلو اول د نوح علی السلام واقع تیر شو او پسې واقع دغه د هود علی السلام دغه و الی عاد عاد سوکو عاد نوح علی السلام په اولاد کې بیا دغه بچي پاتې شو سام د سام په پینزم پښ کې بیا وای عاد راغې بعضی پینزم وای بعضی لاند وای ښا او عاد بیا دا قوم چې د عاد اولادو خو دې قبیله ته عاد وای خدا قبیله په نوم د نیکه باندې ورته نوم اخلي دا دې د نیکه نوم عاد ښا د نیکه نوم عاد او دا دغه دې تل پیغمبر راغلو دا په کومه علاقه کې دا په خلیج فارس کې او خلیج فارس کې او دا د نوح علیہ السلام نے یو پی دغا دو نوح علیہ السلام نے بیا پینځه پیړی ورستو پینځه سوا کال بعد ویلا عاد او عادیان تعالی وی وارسلنا الی عاد مونږ را لګلو عادیان تا قاهم رور ددوی هودن هود علیہ السلام اے رور ددوی زکه د قبیلی نه وکنا په امت کی د پیغمبر مثال سوی د رور وی د مشر رور دا چې اسماعیل سے پخوا ویلو رحم الله هغه دا کیته کړی و چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو سره هغه اورور دے نو دی پر ایلیانو پی پت پاولا گولا وی دا دید نبی علیہ السلام گستاقی تو لیا دا کافر دا سلی دا کافر دی و بعد وقتو نبی علیہ السلام پا خپلا فرمائی اعبداللہ وکرم و اکرم و خاکم دا اللہ بندگیو پی دا خپل رور اکرام کوئی نبی علیہ السلام پا خپلا زان یادی امت تلیلی ویلی او نبی علیہ السلام پا خپلا دا اخیری امت تبارکی وی وی هم اخواننا اخیر زمانه که بقل اکراشی زمون رونه بی خوش بی و دا عودل تو گورا ویلا عادن عادیان تاقاهم رورد دو یهودان هود علیه السلام هود ابن شالح ابن ارپکشاد ابن سام ابن نوح علیه السلام قال دی نوح دی هود علیه السلام دعوت ورکو وی یا قوم ای قوم زما دد دعوت گورا دام توحید طرف تده وی ای قوم زما اعبدالله بندگی خاص که اللہ لرا ما لکم نشتر تاسر من اله سوک معبود غیرو غیر دالانا افلا تتقون آیا تاسو یری گینا دا عذابنا عذاب پا دربان راشی دا افلا تتقون تذکوی تر نوح علیہ السلام کیسا کو مکہ توکنا ویداری عذاب گوندے عذاب بدربان راشی صحیح شو نو دا دا شو قال الملأ الذين نو وی اغا غٹانو دا کسانو کفرو چ کافرانو من قومی دا قوم دہود علیہ السلام نا وی اننا لنراکا یقینا وی مونگا وینوتا فی صفاحتن فکما قلتوب کے وی تقدر کما قلنو یہود علیہ السلام تے وینا اعوذ باللہ و اننا لنظنک او یقینا مون گمان کو پتہ بانے من الکاذبین دے دروغ جنو نا فدو طریقو سر انکار کو می مستاز کنا منو چیو کما قلی او یو دروغ جن پوسی دا خبر یو کنه اعوذ بالله قال نوح علیه السلام مرتویا قوم ای قوم زما لیس بی صفاحتن نشته ده فما باندې هیڅ قسمه کما قل توب سکما قل نیما بی وقوف خلقو تاسو ما تاسو وای ولکنی رسول لیکن ذ قران لګل شو من رب العالمین طرف در رب مخلوقنا وبلغکم رسول تاس رسالات ربی پیغامونه در رب زما وانا لکم ناصح امین او یقینا زیم تاسو ده پار خیر لټون کې او امانت دار دغه تاسو ته تاسو خیر غواړم چې د عذاب نه بچی او امانتدار مې وحنه په تفسیر رسول الله نوح علیه السلام هغه انصح لكم د نوح علیه السلام هغه ویل مضارع سره او دای ناصح نومي ذکر د لبیر ملګری وو هغه دې پیژنده هغه وېچ د ناصح سره دی نو بیا تعارف چراغ مې په پایله ذکر اورو او نوح علیه السلام کیسه کی ویل قال الملأ من قومه دا غرض قوم سره دغه غټانو دا خبر او کړه او داود علیه السلام ته کی وی قال الملأ الذين فرو من قومه لدفع قوم كي اغا كافر و ملکان دا خبر او کرد دا اولي ہوئي ذكر دا نوح علیه السلام طول ملکان كافر او دا داغي كسو ايمان را ورد ذكر دا پاك فرق را وستو او عجبتم دیم دا خبر او کرد وی نمرت سلی من دا نمنو دا خو طول وانه دا کرد این نؤمنو نؤمنو لبشر مثل نا دوی دا وی منگا پا بشر بان ایمان را ورد پا انسان بان دا رنگ باپا دا داود علیہ السلام بارک یہ اگر تذکرہ داود علیہ السلام نشتا دے خدا دے کہ وہ نوح علیہ السلام نے پس کہ رسول اللہ علیہ وسلم اگر بارک قوم دا وی دو کہ دا سارے دے منگے سکنا منو دری دیر سے آیات کے بال تراشی او عجب تم آیا تاسو تعجب کوئی بایا ناشنا گنی انجا کوم ذکر من ربکم چراغ تاس توحی دے طرف درخت تاس نال ار جن پیو سڑی بان من کوم تاس نا لیون ذرا کوم دے پار تے تاس وی ری دا عذاب اللہ نا واذکروا یاد کہ اذ جعلکم خلفاء خود ور سرا لعلکم ترحمون نبی بلکہ اللہ انعامات کو تفوراً شروع کر وی یاد کہ اس جالکم چکر جو کہ اللہ تعالیٰ تاسو خلفاء عبادون کی دزمکی من بعد قوم نوح پس قوم نوح علیہ السلام نا گورا نوح علیہ السلام قوم حلاق رو نو تاسی راوستی گورا دا خود دیتا نگو رئی نوح علیہ السلام قوم خوب جنوبی عراق تو دا پا خلیج فارس کیو خود لیکن دم را خبر را تیسر دعوی تی دنیا را غنا پس چرنگ شن بیا دیر آل خواب قوت کی من بعد قوم نوح وزادکم او زیاد کر دی اللہ تعالیٰ تاسو را فی الخلق پس پیدائش کی اپل خلق کی پا پیدائش کے بستتن فراخی اللہ پا پیدائش کے فراخی در پر نسل در لزیاد کرے دے یا وزادکم او زیاد کر دے اللہ تعالیٰ تعالیٰ پا خلق پا قوت دے جسم کے بستتن فراخی غٹ غٹ مخلوقو کا نکا انہو معجاب نقل منقعر را بشی صورت قمر کے چیز کلا مرشو نو دا سے پراتو تا باوی کنے کجور سر دا خجوری ڈڈونا چکم دن آقا پراتن جا سے غٹ غٹ شیانو فذکرو علا اللہ نو یاقی نعمتون دا اللہ تعالی لعلکم تفلحون دل پاتی تاف کامیاب چی قالو دیور تووی اجئتنا دیوی چو منتاز امنو اجئتنا یا تا منتر آغلے لنعبد اللہ وحده دل پارت منتا اللہ یکی واز عبادتو کو منگ دی یو اللہ عبادتو کو دا بس مشرکان و جگر ما تاستویلو دا موحدین و مومنان طرف دیکی دا چه دی یو اللہ عبادت خبر را تمکوی نور دارا چه اللہ قیمانو اللہ قیمانو لکا صورت صافات کی بم دا شان تیرائی بی خواست چه دی بداوی چه صورت صافات کی بم راشی اجعل الالحة الہ واحدا آیا جوڑ کل در دیر و قدایانو نیو قدای دا سنگ خبر دا مون منو دادا گنو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کلا چی دویتا اللہ یکی آوازی ذکر شی نو بس دی پہ غصہ کی گی پوشوی او چی کلا وطر نور خدایان ذکر کے بیا غصہ علی گی خواہ ابو جہل بتواف دعا کولو کنا تواف بے کولو کنا سنگ بیت تواف کول دا کابینا دا سی بیوی لبائک اللہم لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak poshi da dewa pasivel we allah za hazirima poshi hamd taala rade ni'mat nastadi hukumat taale ta tarabal sharik nishtare magar ab sharik che tawar lakpala shar lag sharakat war kare de ot da ga malik ya rafal ikhtiyarat ne le war da se be manal kha da abu jahl da abu jahl talbiya muslim ke ugore ishtare po tirmizi ke mishta le na'bud allah wahdahu wa nadara ma kana ya'budu aba'una aw priq dumunga کی عبادت کول لاغی پلارانو زمونگا مشرانو زمونگا فاتنا مونگا پنم کو داکار مون کوستا خبرن مانو اغه ته عذاب در باندې راشی وی فاتنا را ولا مونگا ته بما اغه عذاب تعیدنا چې تی مون سره وعده کې ان کون ته من صادقین کو چری ته درشتون نه پری راتو د عذاب کې قالا اغه ته وی نیمه نه کو در اترام ته وی قد وقع علیکم یقینا واقع شوی د فتا سبانه مر ربکم نه طرفه در فتاسنا رچن پلیتی و غضب او غضب پلیتی سلا بعد وی عذاب دے کہ عذاب دربانے بس مقرر شوے دے یا دالت رچن پلیتی مطلب دارے کہ ستاک فضلون و زنگ راغلے دے دا اللہ پا غضب اختائی او تاست توحید ننسیب کی گی اتو جا دلوننی نو دوی ور تخبر او قوی او تخبری پوشوی لمنگ غفلانے بود چلے کنا اگر دا دی کار دی مدار دے او غفلانے دا دی کار غفلانے بتا را گیر کی برابر بلی کی اگر تا ایدائی مرد اتو جا دلوننی آیاتاسو بحث کوئی ما صرف فی اسمائن فا اگر نمونو کے سمی تمو ہاتے تاسو پکے خوزی دی دا دی زی موار دے دا دی زی موار دے دا نمونا نور نمونا خلقوان کلاران دی لیکن دا نمونا پہ تاسو یخی دی انکم تاسو واباوکم مشرانو ستاسو ما نظر اللہ نے نازل کرے اللہ تعالی بہا پہ دا نمونو باندے من سلطان انکم دلیل حیث دلیل پر سر نشتا لے اتاسو بی دلیل نمونا یخی دی فانتظرون انتظار کوئی دا عذاب انی معاکم من الممتظرین یقینان دا تاسو سر دا انتظار کوئن کو دا عذاب نیم فان جینا ان اللہ و ایمنگا بچ کدا او در سلام ولجنا کا سما او تر در صرف مل کر چا کی در رحمت مننا با خصوصی رحمت فر مننا زمون طرف نا و قطعنا من غفر کو دا در الذین جلد اکتانو کذب بی آیاتنا تے دروغ جن نکڑ نیو آیاتنا زمون گا و ما کانوا مؤمنین او نود ایمان را ان کی دای داود علیہ السلام دعوت کا بیان کچے داود علیہ السلام گن دکلکش دا عادیانو مخ تے دعوت بیان کڑو تشجیع علی التبلیغ سوا ما انزل اللہ طرف تے دعوت بیان کڑو تم مان در اللہ تو دعوت بیان کو کا دریم نمبر آغا چی کم نتو توحید دعوت کون تر توحید دعوتو کا اس راز ویلا سمودا خام صالحا اس صالح علیہ السلام چی کم دے نو دا بل پیغمبر دے صالح علیہ السلام دا پیغمبر چی دے نو دا پاو دا کرا گلے دے دو داغنا چروان چی مدینه نشام طرف تا نو دا تبو کو دی پمیانس کرا دی مدائن صالح ورتوی پا اغیم علاقہ کی چی کم دے نو دے را گلے صالح علیہ السلام حجر ورتوی نو دا صالح علیہ السلام بیا را گئی دا بیا سو پیڑی پیڑی روست دا داغنا را گئی دو حود علیہ السلام نفس را گلے دے خا ویلا سمودا او سمودیانو تمنگرا لے گلے اقاهم رور دوی صالحان صالح علیہ السلام قال ابی صالح علیہ السلام دک دعوت طول دا دعوت دی پسی یا قوم یا قوم ما اعبد اللہ دا دعوت تے بندگی خاص کے اللہ لرا مالک نش تے تاس در من الہ انت معبود غیر غیر اللہ نا قد جاءتکم یقینا راغلی تاس بینتن واضحہ راغلی تاس بینتن واضحہ موجودہ من ربکم طرف طرف تاس نا دوی موجودہ وقت واوی منتر دی کان او خراو با سم بتاو منو اگے و تراو با سلا ودا موجودہ واضحہ راغلی دا هذه ناقة الله دا اخذ الله دا اخذ الله دا الله تنسبت تشريفا شو او دي وجنا چه صرف دا نشانا پیدا نوا الله تعالى دا غسر علی گلوا لكم ستاس دا پارا دا آیتا دلیل پا نبوت لما بانی پا توحید دا اللہ بانی فضروها نو پریک دی دا اخا پریک دی تا کل فی ارض اللہ چه خریب خوراک کئی پز مکا دا اللہ کے دی با دا اخا دا منا کول آقوا تا یودا مدغا کوئی دا پریک دی دا بس تاسو لخوراک مور کوئی اللہ بولا ور کئی پوش بلدا کرادی لا عاشر بو ولکم شرب یوم معلوم لو بوس کلمہ یورا د دین اور یورا برچای د نور تاروی پوش ولا تمسوها او مر سوی دی تبی سوکین تکلیف فیاخذکم عذاب علیم نو عبرتی کی تاس عذاب درد ان کے وذکرو دی دعوت ور کی نعمتوں تذکیر خا دا ہر پیغمبر وت نعمتوں یادئی یاد کی یہ جالکم چکل جوڑ کی تا تو خلفا اباد ان کی دز مکے من بعد عاد فست عادیاننا وبوؤکم زائدہ فتاس فی الارض فزما کی تتخذون كتاب جوڑوی من سهول عاد میدانون داغین قصورن بنگلی وتنحتون الجبال او تراشی الجبال غرنا بیوتن کورنا فغرنو کے زان لبیل کورنا تراشی دید بلا بچوتا دات انجینئرنگ زو کنا کہ فغرنو کے بے ناشنا ناشنا بادی کولی خا دن نغر کے بے کانی کنستل او جوڑول بے برابرول بے اس مغشتر پا مدائن صالح کے وزفذکرو آلا اللہ یاد کی نعمتون دا اللہ تعالی ولا تعصو مگردی فی الارب پزما کے مفسدین فساد کو ان کی فساد کو ان کی ورتہ زکوی ددی په علاقه کی او نه هډاله وی د بدمعاشانو اغه بس کول اغه فساد کول سوت نمل کی وراچش په اتسل وی اختیار کی وکانه فی المدینه تسعات راحتن وی په خار ددی کی نه هډاله یا یفسدون فی الارض فساد ده کو پس ما کی ولا یصلحون اصلاح بین کولا وی اغه بدمعاشانو سره مگر دی قال الملأ الذين استكبروا نو وی غټانو استكبروا چې اغه ځان لوی ګڼلو من قومه د قوم د صالح علیه السلام نا دی سره استکبرو وی دغه دی سره ټکنالوژي مضبوطه وکړه هنر مضبوطو او مال وسره ډیر دوی ځان غټ کړو للجنا کسانو ته اوستو ضعیفو چې کمزوري کړی شیو لمن هغه چاته امن منهم چې ایمان راوړو د دوی نه کمزوري خلق په صالح علی السلام ایمان راوړو دا بدمعشان پر سرالل وی اتعلمونا آیاتو عقیده لري تاسو یقین کوي ان صالحان چې یقینا صالح مرسلن را لګل شوی د ربي طرفه طرف پلنا ویستا استخیال دے صالح علیہ السلام در اللہ رسول دے اگر کمزوری خلق تیو کن اگر دیر تکڑو قالو اگر ورطوی انا بما ارسل بیهی مؤمنون یہ لکھا صرف رسولی خوصکے منت ایمانم راوڑے لاغا پر رسالت باندے سمک لکھا خبر ورطوکڑا یا دیگو درنانا انا بما ارسل بیهی یقینا منگا پاغا سبانے چرالی گرے چوئے لفدا صالح علیہ السلام مؤمنون ایمان راوڑن کیو نو قال اللذین استکبرو نو دے غٹانو وی دے غٹانو آکسانو استکبرو چیزانے لوہی گرن دے وی انا باللذی یقینا منگا پاغا سبانے آمنتم به جتاز ایمان نوڑ دے کافرون کفر کا ان کی منگے پنا منستا صدا وجنا تے تاس وے چ منگے منو نو فعقر الناقتا نو زخمی کڑا اغا اوخا خوش قتلوا عباد ما عقروها اولے زخمی کڑا دے قتل کر تولو قتل کر نہ دا یو سارے خو لیکن دا تول تے رضا او کنا قدار ابن صالح حدیث کی راضی کنا فا ام بعث رجل عزیز منیع پوش کنا او فی رحمه اگه یو سرهو زورورو بدماشو خبیسو او پخپل قوم که غرا پاسیدو اگه وی دبی دلم رکم و عطاو عن امر ربهم او سرکشیو کدوی دا امر در پخپلنا و قالو دی اوی یا صالحو ای صالح ائتنا راول منگتا بما اگه عذاب تعدنا تیتی منسر وادکی ان کنتک چریت من المرسلین درالی گلو شونا فا اخذتهم الرجفتو نو فأخذتهم الرجفة نوني والدوي لرا الرجفة وغيو جرق دزلزلي بس يو جرق والله وينو خسنو بيا فأصبحوا نصباك دوي اگرد دل في دارهم فكورون اقبلو كي جاسي من پرمخ پريوتون كي دغشان تي ساله پريوزي كنا داسي فداسي پريوزي بتسوي جاسم ورتوي الله وي جسم اصل كي اغس کر وطي توي كنا چه فزاي باني سالشي نو داسي فزاي زاي وي سهر لفراتو بيا اسم نو تس گرانا دا سورت ہود کے براشی وا اخذ الذين ظلموا الصيحه ال تبراشی چچا پیرال اواز پیوشو ادل توئی رچ پیرال ج زلزلہ پیرال نو دوڑا وایرا گدی پوشوی دا زلزلہ پز ما کرال او اواز ور سراو پوشوی دوڑا رال یا اواز شنو زڑئی جڑا کو پڑ دی تا زڑا دا کوئی تل کی دل وئی رچ پاگے رچ پتل قلب وتوی فتولا عنهم نو ما قوالو روان شدا ہود علیہ السلام عنهم د دوینا ہود علیہ السلام تے لاڑو کھا خدا کلام کی ترتیب نہ دلتا کی دلتے اسے تا مکہ کڑا اگر بیا ال تہ صورت دا کہ ہود کی بیا ردی تفصیل لازمی اگر ترتیب دے را دلتا کہ اول ہود علیہ السلام تے لاڑو فتولا عنهم ہود علیہ السلام تے لاڑو وقال بیا قوم یہ قوم زما لقد ابلغتکم یقینا ما هو رسول تا رسالت ربی پیغام در ابدما ونصحت لكم او خیر میں الٹ اور استاد دا پار ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تا تو نقوا خوی الناصحین خیر لتو ان کے خلق ولوت نصار لقومه اس دا رود علیہ السلام دلقو دا صالح علیہ السلام دغی ورت بیان کو صالح علیہ السلام راغلو قوم نو منلی اللہ تبا کرو دعوت ذکر کو دا انکار ذکر کو عذاب ذکر کو اس لوط علیہ السلام دغا دا کسی تفصیل لوط علیہ السلام راغلو لوط علیہ السلام تے او نو دا تجوم تراغلو شام کے اردن وتر سوئی دی اردن خوا تراغلو او دا لوط علیہ السلام تے دا دغا علاقے نو دیو نہ اقاهم پکنا راوی او دا لوط علیہ السلام تے دا کہ ابراہیم علیہ السلام ورارو پوچھی تو فلسطین کے ابراہیم علیہ السلام ترا وہ التن تعالی امر کو تسجن تلاشا دا قوم کہ وہ نو دی قوم بدغا کولو بدکاری دی کولا د چا سرا د وڑ کو سرا دا الکان سرا دا غبد عمل خلق نو دی لوط علیہ السلام اللہ راولے گو ولوط نے قال لقوم یہ لوط علیہ السلام اللہ راولے گو کلا جی وی قوم پلتا وی اتاتون الفاحشتا آیات سرا تل کوئی بی حیاتا ما تبقکم ندی وڑان دیوالے کڑے بہا پدی کار باندے من احد هچا من العالمین د مخلوق ناس تاسو نہ خصو بل چا مخ کدا کار نه کڑے دا نو ایجاد تاسو کو انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو راتل کوئی سڑو تشاوتن پشاوت سرا من دون النساء غیر د خزنا بل انتم قوم مسرفون بلکی تاسو یو قوم تجاوز کون کی تاسو ډیر متجاوز خلک کی و ما کان جواب قومه نو الله وینو جواب د قوم د دوی الا ان مگر دا خبر وقالو چی وی اخرجوهم وی با سیدا صلی اللہ علیہ وسلم دا قرانی من قریتکم دا خار پلنا انهم یقینا دا صلی اللہ علیہ وسلم دا قرانی چرا و نا تندا دا سے خلق تھی یہ تصا ہارون جان پاک پاک کئی دئی من تر جان نہ بدر گان جو کڑی داو با سیدی ذکر نہ ہوشے سوس به وبات چی وی باسی دل مخلوقم دا کاری دا بی غیرت قوم کنه بد عملو نو دا او اخری جو وی باسی می باسی سوس به وباتی اثر شیخ علی اسلام قوم دا بدمعشان دی خندیران اغه وی لن مخرجن نکمون بل وبات خود دا سری دا دل مخلوق ته اجراگان دی ندی وی اخری جو وی باسی من قریتکم انهم اناس یقینن دال را را خلقتی تطهرون چه زان پاک پاک کی یعنی زان تل دروغ ر پاکی نسبت کی یا داری دی زان دے کار نہ بچ ساتی نو قطا دا وی والله عابوهم والله من غير عيب دا عیب په لګو چې قسم دی غائب نه دی ځان بچ کول دې کار نه دا عیب چې دی بلا عیب لګولو ها فانجیناه نو الله وی من بچ کدا لوط علیہ السلام و اهله کورنۍ دې دو الا امراته غیر د خضر دنا خضر هلاک شو ځکه هغه کافر و خو چې کنا کافر و نور په صفات کې نو صرف کفر و پکې ها نو کافر و هغه الله تبا کړه كانت من الغابرین و هغه درست پات کې دن کو نه په عذاب کې و انترنا علیهم مطرا اور اورولم په دې باندې مطرا باران دا عذاب مکر اوارولو دلتا که داوی سورت حود که براتی فجعلنا عالیها ساقلها مون دا دید زمکی را اوچت طرف لانده کو لانده موچت کو بدا زمکم تر اخلاص پوشوی نو دا زوار عذابو نو اولی که دا کانو باران اوارولو چه دا کانو باران که اوارولو دیا زمک پورتا کرا چه پورتا کرا نو دا سی پیرا اولتک راو دا پاسه پی که خوده اسم تا تو بحری مردار تا ورشنی بحری مایی تو التا ده کنا زکر تو پی سال اختت دی کنا اگه اوپا دی بر را خورده یه پاده لونه خوشوی اگه وجه داره چه غزمه که التا شوی دالتا که اردن که ویلا خواه امترنا علیه مطرا راوه رومون پدوی بانه باران دا عذاب فانظر نو اگو رکی فکان آقبت المجرمین سرنگیو انجام دا مجرمانو ویلا مدینا خواهم شعیبا خراش ای بل پیغمبر گورا شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام ہم دعوت چلو لیو پکلا کبانے دے قوم مکہ تے یکی آواز ولان کی پہلا خاص غریبو تا شان تے بہادری پیدا کا دین نمبر لوط علیہ السلام دعوت چلو لیو مانذر اللہ تا او تم مانذر اللہ تا دعوت چلاوا اس دے شعیب علیہ السلام واقعہ شعیب علیہ السلام دا چکم دین دا په مادیان کې راغلی وو د موسی علی السلام نه مخکې وخا په دغه دورونو کې موسی علی السلام سره ملاقات هم شوه دی ابر راشي ذکر دی واقعي یو ځای مختار ذکر کوي نو موسی علی السلام نه دا مخکې په مادیان کې وو مادیان د بحر احمر بحر قلزم چې وته وای د مصر سره دی د دینه په دې پورې غاړه باندې لګیدل دی او دا چکم دین د ابراهیم علی السلام د یو بچی په نوم باندې داخله دا خاص دی جو وایلا مادیان او را لګره مونږه مادیان تا خاص نور دی شعیبان شعیب علیہ السلام قال اویلی شعیب علیہ السلام دتا خطیب الانبیاء ویخا دا دیر بہترین خطیب دے پا انبیاء علیہ السلام کی او دو دعوت دو قسمہ ہو یو دعوت تو توحید ہو دوے میں قوم مالی معاملات کی سرمایدار قوم ہو نو مارکیٹ بے ازدار دے جیسا پکے کیا حقا ہوا نو دا بے تکول پکی بے سوجون کول دا چانتی بے طول کی کمی زیادے کولو اللہ تعالیٰ آخی طرح لے گو قال اویلی شعیب علیہ السلام یا قوم یا قوم ازما اعبد اللہ بندگی خاص کہ اللہ اللہ مالکم نشتے تاثر من الہین سوک معبود غیر وغیر دا اللہ نا قد جاہت تم یقین لاغلی تاثر بینتن واضح حمودی دا من ربکم طرف درف تاثنا سمودی دا راوڑی واقع تفصیل نه معلوم کو سمو دې دې قوم ترا وړي وا صحیح شو فاوکل کیلانو پورا کوي تاسو پیمانه وردا تبل مالی اصلاحات وزدا کوي پورا کوي پیمانه ول میزان او تلا پوشه پیمایش او تلا چې کوم دنه دا دواړه برابر ساتي پیمایش هغه وی کنه چې پاره کې خلک شهر چې بس ویل کړه دوم رشوان او یو چې کوم دنه تلا د فتول باندې پېنی نو دا دواړه سورته هود کې ویرا چې او فل میکیال ول میزان هغه بیا عالی دي هغه برابر کوي نو ګوره یو بدی اعلی کم کمه کولو اعلی دې را وڑکلا پوش لکنن تا بابا دے خلق کانی مانی مات کی کنا نو آغا سا چلو کی یا کلا دے پتول کی دے سنی با خیال نو آواز برابر دے واقع پوش بھی دا کار کئی ولا تب خسن ناس او مکم وید خلقنا اشیاء لا تب خسن ناس من انگری کا وید خلقنا اشیاء او سیزن داوی پا غلا باندی پا دوکا باندی ولا تب سیدو پی الارد او فساد مکوی پس ماکی بعد اصلاحیا پس دے اصلاح دے جوڑی دو داغینا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین دا دعوت چلے دا خبر من استاد له پارا فائدہ مندی ان کون تم مؤمنین کچریه تاسو ایمان راولین کینو پاکیرت کی فائدہ در کی یا ذاتکم خیر لکم جی کا استاد له پارا فائدہ لگا تھا ان کون تم مؤمن ک تاسو یقین ک ان کی خبر ادما نو دوی بل کا شروع کو صالح علیہ السلام کور پلار کی پاٹکونه ولگول خا زیرا کو تخدت ناراضی پوش وی نو جسو براتن اغه به نیولو زه واپس یا پوش من براضی او تا دغت ریڈ زون تاور دی ای کی اپریشن شروع ولې تان تروانی دغه جانته به دغه کولو بل به سردا کار کول چې خپل ته وایي ته دغه واسه تشت راځي دا خو دومره غلط ساړی دی نو دا ډول خبر باندې راکړي ولا تقعدو مکی نه په بكل صراط په هر لار کې تو عدونه چې تاسو خلق یې راوي دا راوي مؤمنان هغه نه راپری دی وتسدون عن سبیل الله او بندوي خلق د لارې د دین د الله نه من هغه سو امن به چې ایمان راوړي په دې صالح علی السلام باندې وتبغونها ایوجا او لټوي تاسو دې لارې لره کوګواله سوای وتا ویدہ مڑا غلط دین بانے دے راج سبحات مبات کرا ویلی دا عوج دے وذکرو یا تیز کنتم قلیلن چکل ویتا سلگو فکر سارا کم نو اللہ دیر کرائی و ندین معلومی بھی چیز شعب علیہ السلام نمک کے دا قوم کم و مالی لیا سرم کم زور و بدنی لیا سر افرادی لیا سرم لیکن چی شعب علیہ السلام را غدیو دیر شو وانظرو اگو رائی کئی فکان آقبت المقصدین سرنگی بھئی انجام دا مقصدان و ان کان طائفتن دیتا محاکمہ ہوئی شعب علیہ السلام و سر محاکمہ کئی رازی ہے ساس اس کا ویلا انجی کا ویلا رازی اللہ تبدا خیتا فریقو و ان کان طائفتن کچر کبی اوڑا لمن کم دتا سنا آمنو چی ایمان راوڑی باللدی پا اغا خبرو بانی ارسل تو بی تکم بانی درالی گل شویما و طائفتن بل دلوی لم یؤمن و غیمان نی راوڑی نو فس برو انتظار کوئی حتی تردی پور یقم اللہ چی فیصلو کی اللہ تعالی بیننا پمینزمونگا کی و هو خیر الحاکمین و غا بہتر فیصل کون کے لئے قال الملأ الذین استکبروا من قومه نو قوم را پاسی دو او انکارو کو قال الملأ یا غٹانو الذین کسان استکبروا چه غیزان لوی گانه دو من قومیه دو قوم دو شعیب علیه سلام نا دی دانو لوی گانه دی سرمایه دار و سانه مارو سرده رو ویل نخرجن نکا خامخا مون بتا اوباسو یا شعیبو ای شعیبا والدنا کسانا منو شستا ایمان را ورده ما کستا پا مل گرتیا کی من قریتنا دا خار زمونگنا اول تعودن یا خامخا تا سو بواپس کی گئی فی ملتنا دین زمونگتا زمون دین تا بواپس ترازی واپس خسار اغدر ترازی چه دکم نتلی دو شعیب علیه سلام خداول نسکاتر نو پیغمبر و پیغمبران خدا اول نماتومی نو جواب داغی داده چه دا دوی گمان داو شعیب علیہ السلام تا زمانه دعوت نه چلولو نو دوی ویته گنده شعیب علیہ السلام زمون په دین باندې مخکې دا دوی اس گمانو یا دادا چه دا دغه ور دوی په قوم کې بار ډیر خلک خدا ته یو کنه چې ایمان راوړو مخکې کافر نو دوی وته وی اولت اعوذ نه یا واپس کېږي فی ملتنا دین زمونګه تا قال شعیب علیہ السلام ورته وی اولو کننا کاریه اے اولو کننا کاریه انا اعوذ فی ملتکم من بسات دین ته درځو ولو كنا كارهين اگر کوم دا بدګم دخله مونږ زړه زانی قد افترینا زای مړه دغه وا یقینا مونږ دغه وا کې دروغ وتلو علی الله تعالی باندې کذبان درو ان عدنا که چرته مونږ واپس شو په ملت کوم تاسو دین تا بعد اذن جان الله منها پس داغینا چې بچ ساتل دي الله ته بچ ساتل یو مونږ الله تعالی منها دغه دیننا ها و ما یکون لنا او نه جایز مونږ لر ان نعود فیها چې مونږ واپس شو په دغه دین تا الا ان یشاء الله لكن کچرته وګوري الله تعالی ربنا چه رب دمونگا لئے پا مونگی سوک مرتد کئی اگر بیاد اللہ اختیار دے مونگتا فتح نشتا لئے اللہ دے مونگی عبادتو کی او نور چه کم دنو مطلب دار منسوکو وسع ربنا کل شئین علما او پرا خد رب دمونگا حریو فست پا علم پا اعتبار دا علم سرا علاللہ توکلنا خاص پا اللہ بانی مونگا زان سپارو رب نفتح بیننا و بین قومنا فتحال تکی دے فتحات نماخوز دے اے رب دمونگا افتح فیصلو کی پوچھے جدائی راولی بیننا پمین زمگا کیو بین قومنا پمین دقوم زمگا کی بالحق پا حق سرا وانت خیر الفاتحین او تب بہتر فیصلہ کون کیو جدائی راو سن کے اللہ تلہم دقوم جدائی او زمان رزمان دقوم جدائی راولی پوچھے نا یو ملاوی تزمان زمان کی منسکرہ ملنا پر دعا کولا آخرہ کہ دعا کولا یہ رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین تا دعا کو غرض ذکر وقال الملأ الذين كفروا هو يا كتانو تغتانو من كفروا كافرانو من قومي دقوم خپلنا لئن اتبعتم شعيبا كتا تابع شعيب شعيب اس دئی ذات چلو کو چې شعیب علیہ السلام په خبر نه مانلا نو هغه نور مسلمانانو په څیر شروع شو خالي سہولت کار رانی شي خو شوي وی کچر تاس تابع داریو کړه شعیب انکم اذا لخاسرون یقینا فدغ وقت و تاسو دې تاوانیان نه په مال اولاد کې جبر ځان دې موارد خپل ګوروي دنا من شي خا فاخذت الله وی دوی ته دمکی ورکړه دمکی پسې فاخذت هم رجفتو نو اونی ول دوی لره یو جړق د دلدلی فاصبحوا نو وګرځیدل فی دارهم فقورن خپل کې جاسمین پرمخه پراته بس بیا سنو بس ټول مړو الذین دا کسانک الذین کذبوا شعیبا هغه کسان چې دروغ جنې ګړنه شعیب علیه السلام دته تقدیر دے تفانو ورڅو کا پناکی کا سنگر او فناشو کا علم یغنو فیها گویا کہ نو دیر شوی فیها پدغا خار کی تا بنی کدی کسو اباد شیو الذين كذبوا شعيبا عاكسان چه دروغ جن گنو شعيب علیہ السلام كانوا هم الخاسرين و او پورا تاوانیان دیو یا اللہ و دی اگے تاوانیان دن چور کولا دی خپل تاوانو کو فتولا عنهم نوروان چه شعيب علیہ السلام د دنیا خدا مخکل عذاب نہ دا یقین ترول خدا لا عذاب نو راړ روان شو وقال وی دک پیغمبر په موجودگی کې عذاب ناراضی وقال وی یا قوم یا قوم زما لقد ابلغتكم رسالات ربي یقینا ما تاسو ته تولیدی پیغام نه درب زما و نصحت لكم خير قوي مكله تاثرا فكيف آتا نصرنگ بغموی على قوم كافرين فقوم كافر باندي ذف كافر و خلق سنگ خفشم بس تن وما قولتا کرو خفل کار وما ارسلنا في قرية اس تردی پوری ترتر دی پینزو پیغمبرانو سوشو پینزو شو کنا پینزو پیغمبرانو واقعات ارتا ذکر کل نو اس تکی دی توی تذکیر بن نعم و النقم اللہ وی تو رداس کل ذن نعمتون را لیگم کل بیا عذابون وار وار را لیگم کسوک سم نشی بیا رانی سما نو دا پا دی اتو آیاتونو کی وی چراتی خبر اما نی نعمتون نی برتوالی که نعمتون نی عذابون نی برتوالی ظالمانو خدا مسئله اما نی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم دا اللہ قانون اما نی دا اللہ دا قانون خلاف مزی دا غوتوی وما ارسلنا فی قریت او نورا لیگلی منگا پخارونو که من نبیین کم پیغمبران الا اخذنا اهل آبیل باسای و الضرر مگر دا مگر اونی ولی منگا غوی من نبیین فکذبوه و سروای نو در اوجن گرنه و دیگه رسول که رسول بی در اوجنو گرنه الا اخذنا اهل آبیل باسا من با اونی ول پچا بانی پا مالی مشکلاتو بانی و الضررای پا بدنی مشکلاتو دا و پا تکلیفون رال مالی و بدنی پوش فی قهتون برال بیماری طاعون و با برال لعلهم یضرعون دل پارتی دوی عاجزیو که اللہ تعالی تا تضرعو که عاجزیو که سورت انعام دری تلویح که تیر شو فلولا از جاءهم بأسلا تضرعو دولی نوا چکل دوی تا زمونگا عذاب راگ دوی عاجزی کرده او دوی نه کولی داسې په دې وړو تکلیفونو باندې کینا او هغه کې بیا عذاب مرستو کیږي ثم بدلنا نو بیا موږ بدل کو مکان سیئات فزائد سبان دی تکلیف باندې فزائد مصیبت باندې الحسنات خوشالی حتا تر دې پورې عصو چې دوی بډیر شو مال بډیر شو دوی بډیر شو وقالو دی بوي قد مستعبا انا الضراء والسراء یقینا مسکړو پلاران زمونږه الضراء غمون دغه مشکلات او سراء او رسیدلو زمونږه پلاران ته مشکلات او خوشالی دواړه هدا په کې دی راځي دا پلاران هم تیر شي مشکلات بلکله با خوشالی مداران څه چلو شو دا زیرا دي دا خو اته حالات تی بدلی گرا بدلی گی دا کی ته دا سه واړی ښا پوچو دا زمکه پلیټو نو پاتې دل فاخذناهم بغتتم نو راو بني ولمونګه دوی ناصافا وهم لا يشعرون دوی بنا پویدل الله وجو من ناصافا اون نو بیا پکې سنو ولو ان اهل القرى او کچرته د خارون والا امنو ایمان راوړو وتقو ځان بچ کړو د شرکنا لفتحنا عليهم برکات من السماء نو خامخام بکلو کو پاوی باندې برکتونه د طرف د اسماننا والارض له طرف د زمکنا مبرنا باران را وریدو سوره نوح کې براشین او التبرازی یورسل السما یول سما یاد کې یورسل السما علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لكم جنات و یجعل لكم انهار او سوره هود کې براشی چې و یمتعکم متاعا حسنا خیسه سامان بدر کې مکوی دا عمر دغه انکار مکوی خان دا و شو ولكن كذبوا لكن دوی دروغ جنو غنن لسلان فاخذناهم منغوني والبما كانوا يكسبون فسبب دعا عملن چ دوی کول افا امن اهل القرى الله وی آیا بچ پشی کل والا قارون والا ان یاتيهم باسنا بیاتن چراش دوی تا عذاب زمونگا بیاتن دشپی وهم نائمون پداس حال کی چ دوی اودوی او امن اهل القرى او آیا پ امن بشی قارون والا ان یاتيهم باسنا ذحن چراش دوی تا عذاب زمونگا ذحن پ وقت چا صاح کی وہ ہم یلعبون و فدات حال کی دوی لوبے کئی پدی وقت کی مصیبت کی دے پاگی وقت عمران مصیبت کی دے نو داو نو خرانہ بچ کی دے شی او دد دغه دو کار دی خوف کی یا لوبے کئی اف امنو مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون آیا پا امنو مکر اللہ آیا تو گوری خواہ متوجی سے گوری پوشی جادازی دوا پیتا کافر کری اف امنو مکر اللہ آیا بچ پشی دوی دا عذاب دا اللہ نا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اس بس کوئی بند طالب جان پر کفالہ دار جنین کی دیو گیری پتی پوچھے مانو بیان جوڑے گی دا امن بل مانو پیدا نہیں امن بے فکر کی دو تو وی بے غور کی دو تو وی کھا اسے گوری اف امن مکر اللہ آیا بے فکر کی گی دوی دا عذاب دا اللہ نا فلا یأمن نبی فکر کی گی مکر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان صحیح بیا کہ زبا چا کافر کری نہیں اولم یهدری تاوانیان بچی اگر کم بدبخت خلق ته حقوق خلق پر گیر وی اولم یهدری الذین آیا ندخ کارا شوی اولم یهدی یاد مان دی تبین سر راضی آیا ندخ کارا شوی اگر کسانو تا یرسون الارضا کی فمیراث کیوڑی زمکا من بعد اعلیها پس تو سیدون کو داغینا اے یو قوم مرشو نو راغی دوی تا اسم دی نه پویگی دی اسم نه پویگی چا مخکنی اللہ تباکل اللہ نشاو کچر تمنگو غواڑو اسبناهم نو عبرتو دوی تا عذاب بذنوبهم په سبب د گناو نو دوی و نطبع علی قلوبهم او مونگا مهر وهو پزرون نو دوی باندے پا هم لا يسمعون نو دوی ناوری خبری دوی حق ناوری تلک القرآن قصو علیک اس دتا پاکیر کے باپ ختمائی نو دتا وی چراشا ہو دا کسی میرے تدات نبیان وڑا جتا وی بس کسی وڑیر خوان دے ہوکو قسون عبرت و اخلا پوش بھی قسو کی عبرت دے تلک القرآن دغت خارونو نا قصو علیک چی مونگا تفسیری بیان کو پتابان منام بائحا دا قدرون داغینا ولقد جا تم یقینا نراغلو دویتا رسول عمر سودان دوی بالبینات فواضح دلائل سرا فما کانو نو دوی نوچی ایمان راوڑوے دی ما کس دبو پا سبب دی بانی سری تکذیب کرو من قبل مکر دینا اول تکذیبو که اللہ بیا رسول ایمان نور کرو کذالک یتبع اللہ دارنگ مہر وی اللہ سرا علا قلوب الكافرین فزرون رد کافر باندی وما وجدنا لی اکثرهم من عهد او نومن دی منگا لی اکثرهم دیر دوی لرا من عهد وفاداری پا وعد باندی من عهد من وفا بالعهد و این وجدنا او نومن که منگا او یقینا من دیو منگا دیر اکثر هم دیر دوی نلا فاسقین فاسقان بدا ملا اکثر خلق بدا ملا او دکا منگا سکر لگ تباب مکرخا دا تر دی پوری د تسکل د پینزو پیغمبران واقعا پاول کی داور توحید بیا پاری باندې دلیل عقلی بیا داغینه پس د پینزو پیغمبرانو دعوت او بیا داغینه پس د ادغه د تذکیر بالنعم والنقم یا په نعمتونو تو ګورتم شه یا خو عذابونو تو ګورتم شه دا څه کی صدر هغه سره مطلب په یو نقمیږي ها دا تر دی پوری ته ذکر کړل